مانا ولا رتو ہو کچر دوی دا خبر واپس کرے وے الی رسولی دا اللہ پیغمبر تا و الی اولی الامر منہم او خاوندانو دا امر تا منہم دا صحابونا اولی الامر نمرا سوک دی اغا آل تحقیق نو لعالمہو ترجمی بانزان پوک دو ترجمی دی اولا ترجمہ لعالمہو خام خبر معلوم کرو حقیقت دی خبرو اللذینا اغا صحابہ اکرامو یستنبتونہو سے استنباط کی چی معلومول کی دا خبرنو او معلومول کی دا واقعاتو من هم دا من بیانیہ دے او ضمیر قول الامر تراجی دے یستنبتونہو چی تحقیقی پا معلومول دا خبرو من هم چی دا صحابہ دی ٹک شوا علیکہ دا خبر با دے پریخ ہو آغا قول الامر تا چی کم تحقیقی او چې تحقیق کړي نو کې خبره ده نشر کول او جو نشر کړي بوا او کې خبره ده نه نشر کول او جو پرې خي بوا ٹھیک شو دا یو معنا دیمه معنا لالمهو کچر دوی رد کړي دا خبره پیغمبر علیه السلام تا یا اول الامر تا لالمهو مخامخه بزان پو کړي او په دې خبر باندې الذين اغ خلقو یستنبتونه چې معلومه دا خبره چانه به معلوم کرو من هم د پیغمبر علی السلام نا یا من هم د اول الامر نا او دا من به ابتدای شي او ترجمه پوشه اوله ترجمه کې عالمهو کې ضمیر اول الامر تراجه ده لا عالمهو معلوم کربو حقیقت دې خبره الذين هغه اول الامر یستنبتونه چې تحقیق دې په معلومولو د خبرو من هم چې دوی دې من بیان شه چې دا اول الامر دې پریخه با اول الامر تا ای با تحقیق کرو بس دویم مانه دا دا چه اللذین نا دا عوام مراد دی لالمهو زان با پو کرو تو حقیقت دی خبری اللذین آغا کشرانو یستن بیتونو چه معلومی دا خبری چانو زان پو کرو من هم دا نبی علیہ السلام نا من هم دا اول الامر نا من ابتدائیش تیک شو ولولا فضل اللہ علیکم کہ نوی فضل اللہ پاک بتا سبان دی اور احمد پروردگار لطباتم شیطانا خام خطا سبت منلی ود شیطانا الا قلیلا مگر سوا دلگونا اس دل تک دا بیا مشکل دی ولولا فضل اللہ کہ دی اللہ فضل نوی او دی خدا رحمت او فضل نمراد قرآن دی او رحمت نمراد پیغمبر علیہ السلام دی کہ دی اللہ فضل چی قرآن دی او رحمت تا اللہ چی نبی آخر زمان دی که داد و نوی نطالب دا شیطان تابیداری کری و الا قلیلا سوا دلگونا و دیلی استثناء بانی اشکال دی دی استثناء دا معلومی گی چه باوجود انتفاع دا فضلنا اور باوجود انتفاع دا رحمتنا دا لگ با پا سو پا رحمت کی بو ولو لا فضل اللہ علیکم رحمتو کہ دے اللہ فضل قرآن و رحمت رسول نوے و تاسو با اتباع دا شیطان کڑیوا و قرآن شتے رسول شتے و اتباع دا شیطان و نشوا الا قلیلا سوا دا لگونا و دے دا معلومی چی دا لگ دوی با سرد وجود دا فضل دا باری تعالی و دا رحمت نبا اتباع دا شیطان کڑیوا حالانکہ دا معنی غسین نا نو بعض علماء دی جواب رکے کہ دا استثناء متصل شی وچاویلی چه ازاو بیهی سر تعلق دی اللہ قلیلن رسو کردیس روسل آیات پارا او ازاو بیهی سر تعلق دی مانا ازا جام امر من الامن او الخوف ازاو بیهی اللہ قلیل دوی دا خبر نشر کئی بلا تحقیق مگر لگ دا سیدی چاوی نشر کئی سو کوئی چه دا من هم سر تعلق دی الہ اولی الامر من هم تیشوا لالم اللذین یستنبتون من هم اللہ قلیل معلوم کړي به دا خبره اول الامر سوا د لګونه سوا د لګو خبرونه اے دا سی خبره چې دای تحقیق نه رسیدل نه غپات شو یا استثناء د ازاونه دا یا استثناء د منهم نه دا لیکن دې ټول نه خط او جداد چې لا استثناء منقطع ده متصل نه ده چې مستثق منقطع شو ان الا کلام مستقل دی او معنا دا ده چې نوې فضل الله چې قران دی رحمت اللہ چې نبی علیہ السلام دے تو تاسو بر شیطان تابیداری کرے وا خود شیطان دا تابیدار نہ بچ شوئے پوجی دا قرآن او پوجی دا پیغمبر علیہ السلام الا قليلا لكن القليل لكن قليلا لكن سوا دغه چن افرادنا چې د قران او د بیست نبی نه مخکې مشرب الايمان امرات نسوک دي هغه مؤمنین موحدین د زمانی جاهلیت لکه ورقه ابن نوفل شو او داخل شو الا قليلا استثناء مرقطع لكن قليلا منكم يهتدون بعقولكم لیکن لگو پتاسو کې داس خلق چغی هدایت حاصله پس په خپل عقل سره لکه ورقه ابن نوفل د پیغمبر علی السلام د بیست نه مخکې نه بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا سورة پدریو بابونو باندې منقسم پړومبي باب کې شپارس احکامات رعیت فاخر کې مسله توحید او سجرنا په کتاب باندې دوی میسا 58 شروع وا امر په ادا د امانت دې کې نه احکامات بین الرعی والرعیت یا نه احکام سلطانی اول حکم ادا د امانت مستحق د امانت تا او بیا تشریع د عدل بیا زجر په منافقین باندې دیم حکم کې ترغیب الی الجهاد امر بالجهاد مسلح شے اور جہادو کہے درہم امر دا سے افراد تیار کہے چغی پخپل مال و جان سرا دلہ دو دن خدمتو کی اور بیا مقصد دا جہادو پس دا بیان مقصد نا ترغیبات الی الجہاد او زجر پا منافقینو باندے فقاتل فی سبیل اللہ دے جنبیا ترغیب الی الجہاد شروع کیږي حاصل ادا دے چې جہاد په خپلم کوا او ترغیب د جہاد چره هغه عوام او خلق او تور کوا په خپلم جہاد کوا او جہاد لزهم فقاتل فی سبیل الله پس جہاد کوا د الله په لار کې لا تکلفو الا نفسک کړاو نشي اچولې ته مګر صرف خپل ځان مکلف کول معنی ونه کوي ها کړاو نشي اچولې ته مګر خپل ځان تا خپل ځان کړاو کیا چول شي وحرز المؤمنین او ترغیب ورکوا مؤمنانو ته حضرت مرحوم فرمایل jihad لذا ته خپل نفس پړې ها البته حرز المؤمنین فوجی برتی جاری ساتھ ہے پھرے پوچھ لے فوجی برتی جاری ساتھ ہے ترغیب ورکا خلق تا دا جہاد جو ترغیب ورکا نصبی خلق و برتی کی کنا فوجی برتی جاری ساتھ ہے اصل اللہ قریب دا چلا این یکفا بأس اللذین کفرو چی بن کی جنگ دا کافرانو بأس بمانے جنگ دے اور اللہ چی دے اشد و باسن دیر سخت دے کلک دے او دیر قوی دے اشدو کلک دے اشدو قوی دے خواہ اللہ قوی دے کلک دے بأسن پہ اعتبار دے جنگ دائی جنگ دار چاہبا قوی دے و غالب دے واشدو تنکیلا او کلک دے پہ اعتبار دے سزا ورکولو مجرم تا من یشفا شفاعت نسنا متعلق دے بحرز المؤمنین سنا مخ کے ذکر شحرز المؤمنین آیت تعلق اغی سر رہے من یشفا شفاعت نسنا ترغیب تفصیل دیکھا آر اغسو چه خیر خواہیو کی پہق دبل کے بہتر خیر خواہی شفاعت سفارش تو ہوئی کنا اور سفارش تو ہوئی خیر خواہی چاہتا دخی خبر دعوت ورکا من اغسو یشفا شفاعتن حسنتن چه خیر خوایو کی په حق دبل خیر خوایي به ترا اے دعوت په لږ jihad ورکی یکل له نصیب منها ویبل پار د دې انسان حصہ د ثواب دی دعوت ومن یشفا شفاعتن سیئه هغه چا چې بد خوایو کړه په حق دبل کې بد خوایي یعنی د غلط خبره دعوت ورکا یکل له کفل منها دوی با دی بدکار دائی لرا کفل منها بوج دی خب بوج منها قصف دی بد دعوت وکان اللہ علا کل شیع مقیتا بیشک اللہ دی پارسبان قدرت لرنکے مقیت پا معنی دا قدرت تے دا شفاعت معنی میں اکر خیر خواہی بیاروس دا شفاعت سیاہ بد خواہی نو خیر خواہی و بد خواہی سمانی دا تفسیر نصفی لکی چکل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا آیت پیخش او چاہتے تپوسک چدری آیت سا تفسیر دے حضرت عبداللہ ابن عباس پتیر زبردست لہجی سر جواب ورکا چی ما لہا مفسر غیری دے آیت تے پارا مانا بغیر بل تفسیر کو ان کے نشتہ دے او زد دی آیت تفسیر کو بیاغت سنگا من یشفا شفاعت حسنا من امر بالتوحید وقاتل اهل الكفر شفاعت حسنا امر بالتوحید دے او شفاعت حسنا قتال مال کفار دے او دغا دے دیم باغ نچوڑم دے لا ارا لها مفسر غیری ذلوی مفسر دے آیت ما او دینا لوی دے مانا بغیر چا دے تفسیر صحیح ندے کرے مانا داشوا ہر اغا سوک چه امر کی خلق تا پا بیان دا توحید اور حکم کی خلق تا پا قتال دا کفارو یکل لو نصیب منها نو اس ومن یشفا بی زد مانو کا اغا سوک چه خلق لبلی شرکتا او پتر کی جہاد یکل لو کفل منها نو سزا بشن دا ابن عباس سے ترجمت بہتر شوا دیدے کی یو لفظی فرق یاد کئے یو نصیب دے او یو کفل دے فدی دوارو کی فرق دے کہ سوک نپوی کی جو غرق دے آغا کفل اور نصیب ستر ہوئی نصیب علماء ذکر کئی نصیب زیادت بان اطلاق کی گی نصیب زیادت بان اطلاق کی گی اور دا کفل اطلاق پر مثل مساوی بان کی گی اور دا قرآن ضابطہ دا تا تا یاد دا من جا ابل حسنتے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا اس نصیب اطلاق ان نصیب یشمل الزیادتا اول کفل اغصر المثل المساوی روح المعانی و نور حضرات تو تفسیر کرے رہے نو نصیب زیادت توئی اور کفل مثل مساوی توئی نو چھ کم سرے چاہتا دا خیر دعوت ورکین یوں پلستے نو او چې کم سره چاته د بد دعوت ورکنه یو په یو دی ځکه چې دا ګناه دی د ګناه سزا یو ده نو مثله مساوی دی وکال الله علی کل شی مقیتا و اذا حییتم بتحیه د دې آیت د توجیهات او دا توجیهات په تفاسیرو کې شته اول زماد شیخ په روایت سره خویی تم کی خطاب عوام الناس دے او آیت تعلق حرز المؤمنین سرا و من یشفا سرا مزیدار دے او خویی تم کی خطاب سرے عوام تا دے حاصل دا دے مکوی اے امیر سیبا حرز المؤمنین ترغیب دا جہاد ورکا اسوی و اذا خویی تم اے عوام الناس کلچ دائی دا جہاد پا دعوت تا جہاد راشی او تاسو تا سلام ہوئی نفحیو بی اخصر منها او ردوا اگر دائی دا جہاد نرے داغی استقبال و حرکلے ہو کئے زکا چاگر تاسو دیو لوی خبر دعوت در کئی نخویی تم کی خطاب شچا سرا عوام سرا ہر کلا دائی دا جہاد راشی پا دعوت تا جہاد اور تاسو تو سلام علیکم پیش کی فحیو بی احسن منها ویو علیکم السلام ورحمت اللہ پختانوی هر کلا هر کلا لن وسالم مرحبا شابد نر بچیا پا خط خبری را لیں او که تا پورا مرحبا نشکول نور دوها ویو علیکم السلام علیکم السلام نو بس دیگی جواب پاغ الفاظ ورکا چه سنگ در تاغی ورکره ری احویتم بس دی سر خربت مزیدار واضح ده دیم توجیه و اذا حییتم کی خطاب عمراو سر ده هر رزقی چکم امیر دعوت او ترغیب ورکی نحییتم کی عمراو سر اور مجاہدین سر تعلق لری حاصل دا چه مجاہدہ اور امیر سے تحریز دا جہاد دی اوکا لاری جہاد تا مرگری در سر دی گورا کہ پا دوران جہاد اور میدان جہاد کی چادر تا کلمہ دا اسلام پیش کرا اور السلام علیکم ورحمت اللہ در توی نفہیو بیاسن منہا غار غٹائی تشا اور ورطوی چه مبارک دشی اسلام مبارک دشی اسلام پس پوشوی دا دعوت شا تبی پوشوی مطلب تو رسی دی زن رساو ها اس دمن دی ٹیم دی او دا خبره تفسیر قرطبی کرے دا او عبارت دا تفسیر دا دی تفسیر قرطبی تیزے کی لکی صفحہ 298 باندی ووجہ النظم بما قبلو انہو قال اذا خرجتم للجہاد کما سبق بالامر فحییتم فی سفرکم بتحییت الاسلام فلا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا بل ردوا جواب السلام فان احكام الاسلام تجري عليهم خبر اخلاص شو مزیدار خبر پوشل پویزا حییتم باندی اے جہاد مجاہد تے اذا حییتم بتحیا کله چ پیش کرے چ تاسو تا تحفہ اسلام ها لطرف دعوامنا فحیو بیاسن منا ورکے جواب السلام فخشان سرد دی اور دوها یا جواب ورکے دائی پر برابر اللہ دے پرسبان نگران دی حسیبن نم دا سے معلومی گی چی دا قرطبی دا خبر مزیدار دا او زمان دا شیخم حسیبا اللہ نگابان اللہ حساب کرنے مانسا علکت پر ظاہر باندی خبری اکا فاتن اللہ تحوالکا دکا حسیب علا مناسبت خوری دا قرطبی پر مطلب پوشوی پلار روانی جہاد تزے او سوکراوی تاتویچ السلام علیکم زما اسلام قبول کلا الہ الا اللہ محمد رسول السلام علیکم فحیو بیاسن منها و ردوها غاڑ غٹائی تشا خبر اخلاص شو یا زما دا شیخ مسئلہ سو عوام الناس تا خطاب دے چروانی ایک انا اور راغی مجاہد پو دعوت تا توحید سر او جہاد سر فحیو بیاسن منها خبر اخلاص را ان اللہ کان علا کل شین حسیبا دغه وجدا چې مفسرین حضرات دلته کې په سلام باندې بحث کړي چې سلام طریقه صدا او هغه سوال خبره خدا چې وای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او برکاتو باندې بر نشته دی یو روایت کې مغفرتو مشته دی خو برکاتو پوری اکثر روایت شته نو تم وای علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یو سر اسلام علیکم تو و علیکم السلام و رحمت اللہ یو سر نو افتنا شکنا او ردوها بی الفاظی ہیش البت السلام اچول نبی علیہ السلام فرمائے افشو السلام بینکم سلام تا رواج ورکے پقبل منز گئی وی پلا رضی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہاں کی یو فاسق معلن وی فاسق معلن اعلانی فاسق وی او خلقو تا دعوت تا فسق ورکی یا مبتدیع دائیوی نغیبان و سلام نوائی او مشکات حدیث تیت اول جل کی درویشتما صفحہ دا حضرت ابن عمر تا یو سری سلام راولی گا قدری بلعاتی ہو حضرت ابن عمر تا ویچ ان فلانا یقریو علیک السلام فلان کی خطا تا سلام لیگی حضرت عبداللہ ابن عمر ورطوی چطو دیتا ہوا یا زما طرف نو ورته وعلیکم السلام ملګا فانه بلغنی انه قد احدثا ما ته خبر رسیدل چې غیب بدعت کړ دي فان کان قد احدثا او کې واقع بدعتي وی فلا تقره من السلام وعلیکم السلام زما دې غاڼه نو وای وخت سبحان الله سبحان الله ها که یو بدعتی ظالم دی اور اغا فاسق معلن ظالم دی اعلانی فاسق ظالم دی او داغی دا ضرر نه یریگی نو الا ان تتقو منهم تقا و یحذرکم اللہ نفسا قد مر فی سورة آل عمران مسئلہ بانے پوشوی او دلتا روح المانیم دا قصی ذکر کری دی دے پس اپا 102 کی لکی وَسَرَّهُ اَذَن بِعَدْمِ السَّلَامِ عَلَى فَاسِقٍ فاسق بان السلام موایا کم فاسق چالا مجاہرم بفسقهی چرا اعلانی فاسق خلق و دعوت فسق ورکی ومرتقو ذنب عظیم لم یتوب عنه او مرتقب دلوی گناوی چه توبتی نی وقت لے ومبتدعین فبدعاتیم سلام موایا ها الا لعذر او خوف ها که عذر ویسا او یا خوف عذر مثال بسنگی مولانا شاپور رحمه الله اغي وچ ما د شي القران سيم نه تاسو کوم مرحوم سيبنا چې کله کله بدعتيانو لا دالاي ورکوما بیا غي جماعت کې مسله خيمه آی که دا ز سوس منسنګ څه حکم دي شي القران راته چې سره په خرچ سورلي کې چني ورته نه ورکي دا لکه بياني الفاظ شي القران مرحوم نو الا لعذر ما نه بداشي او خوف مفسدت یا خوف د مفسدي دي چته بیان لزی هغه دی وجنی چې ما سلام نه ته جماعت کې قدم کړه نو الله علیکم السلام علیکم السلام علیکم هیڅ وکنه دا زه تاسو خیم بیا رسول السلام علیکم بس دا کی ترخیم دی ها او بیا په صفه 103 کې لیکي علما کرامو فیصله کړی دا بکرات الانحناء الراس وتقبيل النحو الراس او يدن لا سیما لنحو غنی لازم چا نخ کله سربوت نټیټه او داسې بم نګه او دا مفتی شفیع سے په خپل فتاوی کې لیکل دي کما وداب العوام چې بس سړی ته سلام کړ بده شو او تلاش کید د اثر او تکته چې قرمن څنګه نه دا چې کیږي هم نه چاته سر کته کا او نه چاته چې دی خو بس السلام علیکم ورحمت الله وبرکات ها باز زینو داسې دي چې تاسو سلام نه وای او دا شامل کړل دي بحر رائق در مختار وغیرہ او دیم ذکر کی وی سلامک مکروح علا من ستسمعو ومن بعد ما ابدی یسنو ویشراو تا تخیم چی پی اسو کسانو بسلام نوائے مسلن و تالن زاکر و محدثو خطیب و من یسغا الیہم و یسمعو مزگزار تو بسلام نوائے قرآن لستن کی بانے بسلام نوائے حدیث بیان ان کی بھی اغیر تو بسلام نوائے خطیب سے بھی اغیطا و سلام نوائے او چکم دی خلق و تناسی و ذکر فکر اوری اغیطا و سلام نوائے مکرر فقه جالس لقضائی ومن بحثو فی الفقه داهم لینفعو چکم سوئے درس دا فقه کی اغیبان و سلام نوائے یا قاضی دے فتویل کی سلام پی مو آیا یا طالبان دا فقه تکرار کی نو سلام ورطا مو آیا مؤذن ایذن ما مقیم مدرسو کذل اجنبیات الفتیات امنو مؤذن باندې اقامت کې اونکی باندې مدرس باندې اجنبیات یعنی جنکه پردی جنکه او غیر محرم جنکه اغي باندې والسلام نه وای او دارنګه ودا کافرن ایذن و مکشوف عورتن ومن هو فی حال التغوت اشنو کافر باندې سلام نه وای اغه سړی چې دغه عورت بربندې پای و سلام نه وای څوک چې ادسماتې ته ناسي پای و سلام نه وای اے پختو کې درته څوک چې ادس کوچی نغې ته سلام نه وای او دا د باز خلکو نه نهایت بدترین عادت ته خدای پاک دا مسلمانان په خه عادت مراولي ادس ماتوي بهشک انسان عاجز دی خو چې ادس کوچوي کنه نو دیوال ته مخ کې او ځان به صفا کې انو بس بیا با پرتغاخ اتڑی نو بل طرف تا بروان شی نو خلقی بس پرتغاخ تر لاس کنی ولی او عدسو چی او روانی ها مرز تا دانیا چی او روانی پلار و خبری فی زهرانیم چی دا حیات خلقو نو چرت لارا کجا رفت از انسان حیات چرت لارا دو کسان بروانی بل بداز دازی که یا خبری بکی خطبیت تی خده او روان دی ایسر یا بیغم یو زیکی ادرے گا عدسو چی بس ختم او مومن چې تاسو زه کار زم ارمان دي او چې اسلامي حکومت یې ما سره یو زبردست توپه کوي چې داس به توخ کړي تبګور او مومن په بس یا په سړک په غاړه چې بس څوک مچاج او غیر وکي چې تاسو چې نو سړک ته مخ کی او ګوري به څوک زیو څوک راځي لا حول ولا قوه الا بالله خو یو ځکه به شاک دي خلقو ته عزت او شرم او حیا او پردې سره ځان کوچکاو بس پر دوار دې تړم یا راځه تاسو مصیبت دي اخلاق عادت خلقو نه بالکل ارتاشي ودا اكلا الا اذا كنت جائعا وتعلم منه انه ليس يمنع خلق وي چې په ډوړې و خون کې باندې سلام شته او کینې نو وي ودا اكلا چې ډوړې سوخري اګه تم سلام موایا ها که ته اوګې استا مقصد دا چې زته ډوړې کې ورسره شری چم او دا دم یقیني چې سړی سخی دی بخیل نه دی بیا السلام علیکم هغه ته راضا کینې مړ سره ډوړې ها ازالک استاد مغنم متیر انفاز ختم و زیادت تنفعو بہرحال علماء دیر باسونه مزیدار کړي دیشو مدینہ دیجه باندې علماء تفسیر د سلام باسونه پیر دی سلام وای اوسه السلام علیکم السلام علیکم دیبان ته تلوما نو التکه خو زخه ساده و سره مال دیر لنجی ناراضی ناغه مرګرو د دیبان یو رجسٹر راوخ ک چې په دی باندې خپل تاثرات لیکای ما یاره ما لیکل ناراضی وینه تو لیکا ما نه تو لیکا زړه ته یم پس ما یو لیکا جیسے هم نه سنا تھا ویسے هم نه پایا د دیوبند په باره کې چمن سا اوریدو دغه سن وکړه نو ما تا غسړې وی چې تا خو دمر لوی خبر وکړه چې دا خټیر لوی شرح ته ضرورت لري چې تا د دې په باره کې اوریدو سو او بیا د تاسو وکړه ما یاره مختصره شرح ادا ده چمنګ دا قادر نه اوردل چې دیوبند توحید او سنت مرکز دی دلته رالو عقیده توحید او سنت خبره موږ دلته ولې طالبانو کې د السلام علیکم دمره خستا چې بلار به السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم هران شو ورته ازم د پښتنو مدارسو کې چې کله چې څوک مولا واقف لار کنه نو خیر طالبان ورته پاسي وس فلان کې راغل السلام علیکم اګه څوک نه پويږي او واقعی علامت الزمان وی طالبان سوکتے ہوئے اڈو خوال بے راضی امنا اگا عجز بے ولاری از اس چانا سا تپوسو کم او کیا اگا علم چانا تپوسو کے بیدل تو استاز فلان کے استاز یا فلان کے طالب یا فلان کے مدرس چرت مونیو خبر سوکت آگا دیکھ نال تلاش فرن ایک بخت خو لاس نیونی سا اور سلاش ہوئے دا سیدی جی دا فلان کے دے آغا سڑی با واپس سلاشی وی واقعی یو داسی سری سرمی مواجهو شوا چو واقعی دا اخلاق نا معمورو اخلاق پنجاب والوی کچھ کر کے بھی دکھاو کنا نخبل اخلاق سکم دے خلق و توخ ہے مسئلہ حال دا الحمدللہ سلام وی سلام اخلے حدیث و بتاسوی لی کنا نبی اسلام پلاری مکنے او که کنے دلار حق دا کنے یا رسول اللہ غصرے وی چکم سرے پلاری رزی آغی تا ضرورتی آغا پورا کوای آسه تپوس کی جواب ورکړه سلام علیکم السلام وای چې زل چا تپوس کی اغزه ته رسول دې وګدي خبرې دې خو درس به مچي کیږي الله لا اله الا هو بیان د مسلې توحید هغه مسله چې هغه د پار جهاد دې هغه مسله کوم ده اے جواب الله هغه مسله د الله ده بس هغه الله د توحید مسله ده ان الله علا کل شنا سیبا الله دې د هر چا حسابګر چې حساب هغه کوي نو معبود بر حقم هغه دې نو الله هو المعبود دښوا هغه معبود بر حق دې لا اله الا هو نشته لایق د عبادت سوا د هغه نه او تخفیف اجمان نکم الى يوم القيامه خامخ بل لازم کی تاسو لرا پرز د قیامت الى يوم القيامه فی يوم القيامه لا ریب فیه چې دغه په حقوق کې شک نشته معنی د نفی شو یا نفی به نه کا شک مکه وي دغه پر راتلو کې ومن اصدقو من الله حدیثا او سوق دې رښتیا و یونکې د الله نه پرښتیا ویلو کې سوق دې خارښتینه د الله نه پرښتیا ویلو کې او دا اصدق چې دې نو دا صفت ته قائل دی ښا ځکه چې صفت ته صدق نه جوړیږي ځکه چې صدق خود هر چا صدق دی زان پی پوگئے صدق دا هر چا صدق دے او دا هر چا رشتیا رشتیا دی او پرشتیاو کے تفاوت نشت دے قائل چا هر سوک بھی رشتیا دا هر چا رشتیا دی صدق دا هر چا صدق دے لا تفاوت فی صدقن فی صدقن صدقن پوچھنے کنا لا تفاوت بین صدقن و صدقن دا هر چا رشتیا رشتیا دی فی صدقن دا تفاوت نشت دے البت دا تفاوت پہ اعتبار دا قائل دے لہذا اصدقو صفت صدق نہ دے بیا معنی نہ جوری گی اصدقو صفت متکلم او صفت قائل دے چغا اللہ دے نمانا ومن اصدقو من اللہ حدیثا او سوک رشتین دے پا ویلو در رشتیا کی دا اللہ نا اللہ نا سوک رشتین اشتے لا احدن اصدق منو خبر اخلاص شو فما لکم فی المنافقین پس سوش لی یار لی پارستاسو فی المنافقین فبار دا منافقینو حکم نمبر چار ترتیبی اگورا تحریز ورکا جہاد تا مجاہدین او پارا زدر تیم جہاد للار شے تاسو پک اختلاف کوئی چی چاسر ہو جائے گی کوئی چاسر نہیں پریگ دا اختلاف جہاد للار شے ہاں کم منافق چاگی حجرت ندے کرے او کم منافق چی دار حرب کے دے بولے اختلاف اختلاف ختم باس دائی ربطو لگے دا فما لکم فی المنافقین دی یو آیت کے دا منافقین ادری دلی دی او بس دارون بنی دو آیتونا دیکھ فریق اول دا منافقین ذکر کینی او اغا منافقین چی چاہ حجرت نو کرے او پا دار حرب کے پاتے کے در منافقین چی چاہ حجرت نو کرے او پا دار حرب کے پاتے کے در نو پا دی آیت کے پاتے جاری حکم دے اغا منافقین چی دار حرب کے اسے دل حجرت نو کرے ایسا حکم دائز چی خم ازدار کو جنگی گئے آیت آسان دکھا وقت دا فما لکم فسوش لپارستاسو فی المنافقین فبارد منافقانو فی اتینی چی دو دلشوئے ولی دلشوئے دو پس ولی شوئے فبارد منافقینو فی اتینی دو دلی واللہ ارکسم اللہ ذل کون کے دے دوی لرا نسکور کون کے دے دوی لرا بما کسبو پسو داغ نفاق چی دوی کردے گوره دا قرآن تا چه پا چشمو گوری نو دیر مزه کی خواه اس ار کسا هم رکس بمانا دا نسکورو لو دی مدارک او روح لکی ار کسا هم ارد دوم للکفر اللہ داخل کفر تا واپس کرد اے کافر کرد اخو جبریه را پاسی دا خو منگوی چه انسان مجبوری ماز دی ورطوی چشمیو لگو بما کسبو دا رد للکفر بما کسبو دی کسب مفک سادر شوی دی او رد رسو راگر دی او دا رکس دا نتیجہ اثر مرتبہ دا قسم دے اول قسم فعل العبد خبری بانے پوشے ختم اللہ و آغایت حل کی ار قسم بما قسمو اتریدونا دیکھ مؤمنین لتوبیخ دے اتریدونا آیتا سرادا کوئے انتا حدو چی ہدایت والا اگنے مانے یاد شوا دا مانے مکرچ انتا حدو ہدایت ورک ہے انتا حدو ہدایت والا اگنے من اغا چالرا ازل اللہ چلا گمراہ کری دی منافق گمراہ دی تو تا غیل ہدایت والا گنی اور اغیتا حادی و ہدایت والا وی دا سمت وا ہر غصو چلائے گمراہ کی فلن تجدلو سبیلا نو ہرگز بونمو میتا غیل را سبیلا لارخود ان کے ودو دا منافقین ودو خوخی دا منافقین لو تکفرونا کما کفرو لو تکفرونا چه کافر شیطاسو لکه سنگ دوی کافر شوی دی فتکونونا سوان چه شیطاسو او دوی برابر دوی خستاد کفر در پیش دی اطلاع پک اختلاف که چه سوکو ارسرا نتیجہ فلا تتخذو من مولیاء پس منی وطاسو دوینا مرگری حتی شرط تردی یحاجرو فی سبیل اللہ چه اللہ پلارک اجرتو کی سوچ اجرت ندکر دوستانا تعلق ختم اور چه اللہ مخل العزین قلعه فین تولو او که دوی حجرت نمخوارو انکار دوی حجرت نوکا فاقضوهم نو پس نیسے فا دخا تاقیب مال وصل بیا بلخم آفا مگورا ورطا لکا حجرتو کا وی نا فاقضوهم حملہ کم رائتا فاقضوهم پس نیسے وقتلوهم وجنے حیث وجدتمهم چچرتمهم ایدوی ولا تتخذو منهم او منی ویددوینا ولین دوستان ولا نصیرا او نمعاوین نصیر مددگار معاوین دوستی بنا کئے اور معاونت پر مرسر نہ کئے دیشوا اِلَّا الَّذِينَ دا فریق دوم دا منافقینو دے او دا اِلَّا استثناء دا فَخُزُوهُمْ نَدَا منافقین کی اجرت نہ کئی پا دار حرب کی دی تو ورطا اجرت دا دعوت ورکا کہ وہ ایک اجرت مستارور دے او کنینو فَخُزُوهُمْ اِلَّا استثناء دا خُزُونا ہا منی وئے ہا مقتل کوئے چالرا اس دیزه که دو نکتی یاده که دو قرآن نا چالرا منیوا اغا منافق چرا حلیف ستا دا معاہد ده یادشوان هغه منافق چې خلیف ستا د معاهد دی یو قبیله دا تا وسره عهد کړ دی چې زه او ته خپل په منځ کې یو بل سره حمله او یو بل سره به جنگ نه کوو اوس دی منافق ستا د حلیف سره عهد کړ دی تم ورته سموایا د حکم د حلیف معاهد کې دی دا یو یا داسې قسم منافق دی چې خالص بوره دا تشه بوره دا ٹھیک دا جنگ نشی کولے حسر صدور ہم بس اس کے نرے ٹھیک دا غیب دی سینکی تاثر دی جنگ کولو دا سر نا ارادہ ہی نشتا لے او نستا مخالف سر مرگر کیا کیوں نا پری گر گرزی پا دی زمکے باندے ستاوزا سکار لے ٹھیک شوا یاد دا اللذین یسلون سوا دا غر جماعتنا یسلون الى قوم مانس وصل کئی دوی یو قوم سرا رسی یو قوم تا وصل کئی یو قوم سرا آج کردی یو قوم سرا داس قوم بینکم و بین میساق چستاسو دائی پرمینس کی آد دنکولو دا جنگ دی ٹیک شوا نو دیتا بسنوائے او جاو کم دویم قسم پدی دویم کی دویم قسم او جاو کم یارا شتا سخا فدا سی حال حسر صدورهم چی بندی ویسنی دو دوی ان یو قاتلو کم چو جنگی کی تاثرا او یو قاتلو قومهم یا دی جنگو کی دخپل دا قوم پا مرگل کیا نا پا تاثرم جنگ کی او نا دخپل قوم مرگل کیا گئی باز ریم گره دی اسمو اے ورطا ولو شا اللہ دا الا اللذین یسلونا دی استثناء حکمت دی دا سی ورسره وګوره ان شاء الله قران رتار کی حکمت ته استثناء ولو شاء الله کلا پکا کرے اراده کرے لسلتهم علیکم ضرور کړبو دا منافقین پتاسو فلقاتلوکم متاثر په جنگ درې دلو سمانه چې کمزور دی سینه د جنگ نه بند ده او کته کته ګوري نه تسلو وای په سټو لسنه گزارو ته خو پریږي د چیزې دی او دا چې محصور صدر دی نو دا الله دې سینه بنده کړی دا او تا ته ذلت کړی دی نیسور ته موایا او که خامہ خوای نو ولا ان شاء الله ک الله غواړي نو لسلتم علیکم من یاد کړه هم دې منافقین ته زمير دی غواړي لسلتهم ضرب کربو دا منافقان علیکم پتاسو نو فلقاتلوکم نو تاسو مخامق په صف د جنگ کې ودری دیلو نو اس فینه تزلوکم هغه د حسرت تفصیل دی فین اتزلوکم که دوی ده تاسونا دادا کئی فلم یو قاتلوکم نجنگی گی تاسرا والکو الیکم السلام او دوی پیش کئی تاس دال دا مسلحات پیش کئی نو اے فما جعل اللہ لکم علیم سبیلا نو پس نده گرزو لی اللہ فتاسو باندی لی پارستاسو علیم پدی منافقینو سبیلا اجازت تا جنگ سبیلا نار تا جنگ سبیلا اجازت تا جنگ جنگ مکوائی ستجدونا ذکر د فریق سوم دیشوا ذکر د دریم فریق دا واقعی منافقین دی او چې دوی عادت تا منافقانو ستجدونا آخرینا زرده تاسو با عمومه پا دی منافقینو کی یو بلا ڈالا سنگا چی مزاج دا منافق دی مزبزب یریدونا دا دیم ڈالا اراده کی ان یامنوکم چې په امن کې شي د تاسو نه تاسو ته چرایي امن نه مننا چې تاسو امن حاصل کی و یامنو قومهم او دی راځه کې چې مأمون شي د خپل قوم نه امن کې شي د قوم نه تاسو ته چرایي وي موږ تاسو جي اذا لقل جن قالوا آمنا واذا قلا وقالوا انا معكم یامنو قومهم امن حاصل کې د خپل قوم نه اے اوس ګور کلم ردوا الى الفتنه دا د دې منافقانو مخې د معاملاتو تفصیل او اوس د عقیدې ذکر کړي کلمہ ردو ال الفتنه دا منافقین کلا چوبل شي فتنه تا ورکه صوفیا نسکور پروزی په فتنه کې بېمانه خلق دي اوس ردو ال الفتنه تی ورکه سو دا ردم رقص په معنی سره دی او رقصم په معنی درت سره دی نو فرق څه شو فرق دې ځکا کلما ردو هر کلا چې وبل شي دوی ردو په معنی د دوو سره دی ازروح المانی نو کلما ردو هر کلا چې وبل شي دوی شرک دا نو ورکه صوفیا مذکور پروزی په شرک کې یو یا فتنه په معنی د شرک شه یا دیو مانو کا فتنه په معنی د قتال مسلمین نو هر کلا چې بل کې شرک دا ورکی صوفیہ مذکور پروزی پر شرک کی یو کل ما ردو الى الفتنہ کرچ دا منافقان ابلشی ستا جنگ تا مقابل دا مسلمانان ورکی صوفیہ دوی مذکور پروزی پر دی جنگ کی یہ سوانا مسلمانان پر مقابل کی جنگ توزی نفائل لم یعتذلوکم پس کی چر دوی لتا سنا گڑا نفری ویلقو الیکم السلاما او نہ پیش کی تاسو ڈال د مسلحات سمانا تاسو نہ په اړه تکیګم نا اور ویلقو الیکم السلام الم یلقو او نہ پیش کی تاسو د مسلحات ڈال ویکفو ایدیوم او نہ باندې تاسو مقابلینا لاس جنگ دا ټول په لم لم باندې دی بیا بسی فخذوهم بیا یې نسه وقتلهم حيث ثقفتموهم او وجنه دوی لرا چې چرته بیا مومای چرتے بیامو میں تشوہ وولائکم دادرین فریق جالنا لکم علیم سلطان مبینا منگا درکر دے لے پارستاسو تو دوی باندی سلطانن دلیل سلطانن اجازت تا جنگ مبینا اخکارا تشوہ جی مسئلہ شوہ دات آسان حاصل سشر جہادو کا ترغیب دا جہاد ورکا زدر تیم جہادو کا اتا سکر منس کی اختلاف کوئے مالکم فی المنافقین افیاتین ڈلکی گئے ما اخپل وحدت پا دشمن سبحان اللہ اخپل وحدت دا دشمن پا بارکی مگڑ وڈوائے ہاں دشمن دے درے ڈلی دی یو ڈلا دار حرب کی پاتی کی یہ مہاجر نبی اولے بے تپو سے اولا دے مارا ڈالا دا چاہم ستا خلیف سر معاہد دی اگر تبیس نوائے درے مارا ڈالا مفاد پرست دی نو کہ اگر تا تو نقصان نرسی نو تمہر تسمو ہے او کستا پا نقصان در پیش دی نو لحاظ مکہ حکم دولت ڈالے دے بس وما کانا لمؤمنن یقتل مؤمنن پیزم حکم دے او احکام سلطانیو کی دا پیزم حکم مانس جہاد لقروانی گورا پپٹ استر کو جنگ مکھا ربت کا گورا پپٹ استر کو جنگ مکھا استر کے دے کلاوے کا سوچ و فکر سر جہاد کا دانا چستا دلا سے چت مسلمان لگی بس ربت وان پوچھے روان کوئی جہاد کا تو پپٹ استر کو جنگ مکھا استر کے دے بیرتا کا خیال کوا دانے چی چت مسلمان دا جہاد روانی پسوچ جنگی گا سوچ جنگی گا دانے چھ مسلمان لولی ناسو جو خبرا دا دو قسم ربطو نشل وما کانا لی مؤمنین وما کانا لی مؤمنین اور لائق ندی اے مناسب ندی او مؤمن سرا شایا نشان د مومن ندی شایا نشان د مومن ندی ای یقتل مؤمنن چې دی وجنی یو مومن الا خطا مگر په خطای سره آیت لګونه مشکل دی اوس اشکالات کم شي دی آیت هغه کده الله وی ما کان علی مؤمنن مناسب ندی لپاره یو مومن ای یقتل مؤمنن چې دی وجنی مومن الا خطا سوا د خطاینا سمانا قصدن کو مناسب ندی خوکے پا خطائن ہوئی نو خیر دے خطان ہوئی نو خیر دے حالانکہ آمدنم جائز ندی او حطانم جائز ندی لیکن ماں ذا ترب کی ربط کی ہوئی احتیاط کوا پا پٹ اس طرح کو مجنگی گا پوچھ لے کہنا چرتا مسلمان دنو نہ لگی نہ کو آمدن مسلمان وجل جائز دی او نہ خطان اگر تو خیر دے کہ پا خطائی ہوئی نو خیر دے نہ علماء دې ګڼ تو جهاد ذکر کړي یو خو دا دې چې دا الا په معنا د واو سره دی حرف الا په معنا د حرف واو سره دی او قران دوه مسلې درته بیانې اوله مسله مناسب ندی لپاره یو مؤمن ان یقتل مؤمنا چې دې وجنی یو مسلمان په قتل عمد سره ولا خطا او مؤمن مناسب ندی یو مؤمن لرا چې دی وجنی مؤمن په قتل خطا سره الا بمانه دا ولا سره دی او ذکر دو مسلو کې مناسب ندی مومن لرا چې دی یو مومن او وجنی آمدن ولا خطان، او دام مناسب ندی چې یو مومن له خطا سرولی، نه آمدن مناسب دی چې تانه مسلمانو لگی او نه خطان پکار مناسب دی. احتیاط کو چې خطی درنا په بعد قتل د مسلمان کو نشی و الا په معنا د ولا سره دی خبر به ان شاء الله حل شي. او حرف الا په معنا د حرف واو سورۃ النمل وګوره آیت نمبر 11، یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، یو لسم آیت الا من ظلم. دلته بیا اشکال ده کنا چې لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم، که استثناء متصل شینو لازمیږي صرف الا بمعنى ولا دی، ولا من ظلم بس خبر اخلاص شو. نورم توجیهات دی خدای و توجیه شو، ولا من الا خطا اے ولا خطا. دیمه توجیه دا چې دا الا استثناء دا، خدا استثناء متصلن دا منقطع دا، نجمانه بدل مناسب ندی لپاره یو مومن چې دی وینی مومن لرا په قتل عمد تشوا الا خطا استثناء منقطع فمان دی، لیکن خطا سمان شوا کچری دینا قتل دا مسلمان فخطئ صادر شی نفجزاؤه المذکور. بس دارو سے تفصیل دار روان دے الا مستثنا منقطع شوا، چه منقطع شوا لیکن ان قتلو خطعا فجزاؤه المذکور، کچر دین مسلمان پا خطئو لگی دا نو اے پارام ذکور نکینی که دا مقتول بخالینی دیدی دریو اقسامنا، نو چه کم یو قسم وی دیت و کفارا یا کسر و کفارا وغیر تفصیل اسرا روان دے. نو الا استثناء منقطع شوا و مسئلہ دی حل شوا. درہم جواب تفسیر غرائب القرآن دا امام نسابوری فرمائی چی دا قتل چی دے دا قتل بالفعل ندے، دا قتل پا مقتول کے دے، قتل پا مقتول کے دے تیک شوا، دا خطا پا مقتول کے دا نہ پا نفس فعل کے، دا قتل خطا په بال د مقتول دا نفس فعل نه دی. نه معنا ما کان علی مؤمنن مناسب ندی لپاره یو مؤمن چې دی وایي یو مؤمن لرا تشوا اے په خطای فعلی نه په خطای قصدی الا خطا، ها کې چې دی خطا شو په بال د مقتول په مسلمان باندې ګمان د کافر کړي سپوشي الا خطا نمبر استثناء متصلی دا، خو خطا په دو قسمه ده، یو خطا فی الفعل ده، یو خطا فی ذات المقتول ده. تو خطا فی الفعل خود دینا صادر دل نیدی پکار، ها که چره خطا فی المقتول تی صادر شی، جنگی کهو پا مسلمان بانده کافر گمانی او که اور اغیر مسلمانو خودی پا گمان ده کافر او وجه، نو لحاظا من قتل مؤمنن تفصیل شروع شو. نو دا الا خطا ان مراد خطا فی الفعل مراد ندا، بلکہ خطا فی حق المقتول یا فی ذات المقتول یا فی شان المقتول. خبر اخلاص شو مناسب ندی لفاظ مسلمان ان یقتل مؤمنن چه دے وینی و مسلمان لرا نہ پا قتل عمد نہ پا قتل خطا سرا الا خطا ہاک دے خطا شو پا بارد مقتول او گمان پا مسلمان دا کافر کری او دین اولا گی دا نبیاد دے د مقتول حالت تو ګوري چې دې راتون کې حالاتو کې نه کم یو قسم دی اجازه مطابق دی بیا فدیه او کفاره ورکی. اوس من قتل سره تفصیل شروع شو، چې تفصیل شروع شو نتیجه کې یو لیکونه مسئله توا کړه. اول د دې آیت تفصیل درته کوم، بیا د قتل اقسام درته بیانوم. مقتول د دریو خبرو نه بخالی نه وي، یا به مقتول مؤمن وي، دا مقتول خطا ها مقتول د مؤمن وی، چې مؤمن وی نو د سې زدي آزادواله د غلام او دیت مسلمه الی اهله. بیا زه په دیت باندې باس کوم با ان شاء الله. دیم قسم مقتول چې کوم دی دغه مؤمن، لیکن من قوم ادو ویلکم حربیان د دار حرب دی په دې مسلمان، په پای صورت کې فقط تحریر رقبه دی، دیت نشته. او دا یو نقطه زړه یارو شو درخیم، چې دیت نشته صرف تحریر رقبه ده او تحریر رقبه د امر تعبدی ده بس دل پات یو مسلمان وینه حضر لاله نشي او دیت نشته زکه چې توریس بین مسلمان او کافر جاری کې دي شینا دیت بچاله ورته نو خلکو حربیان دي کافر دي دریم صورت دا ده چې دا مقتول زمي ده و امکان من قوم بینکم بین میثاق مقتول زمي ده نو آل تک دیت مسلمون ده او تحریر رقبون ده آئید پار نکتاغ مشهور مسئلہ ده تو فقه کویل ده لهم ما علینا و علینا ما علیهم خبر اخلاص شو اگر تفصیل دوسر ذکوم انشاءاللہ قبل دی دین چه دا دری مسئلے منگا ویو مسئلہ یاد اکا چه دا قتل پسو قسم ده دی پینزر قسم دستان نصاب پورا ده یو قسم دا قتل قتل عمد ده او داغی حکم قد مر فی سورة البقرہ و فی ازانکم قد قرر کتبا علیکم القتال و اکره دغا یازن کتبا علیکم القصال فی القتلا قتل عمد حکم قتلا دین قسم دا قتل اغشبی عمد دے مشابی بالعمد پا دیکی زمان فقی اختلاف پا اقبل کور کرے خود دیز اکی ونگ دم رویو چی قتل دا شبی عمد ستا وی چی تیو سڑے پا آلی دا قتل نی اپ آلی جارحی سرا یا پا اغا آلی مسقلی سرا ولی دیس کو تک غٹ غٹ تلاواشو او سرے مرشو دا قتل دے شبی عمد دیشو او پا دی قتل دا شبی عمد کی دیت پوشوی کانا دیت دے کفارہ دا اور دیت دے کو دیتی مغلظہ دے اور دیتی مغلظہ اربعنوی اربان پی جانے سل او خان دی خو پچیس پچیس چاہے کہ وہ مذکر نہیں بھی پچیس بنت مخاز بھی اور پچیس بنت لبون بھی پچیس حقی بھی پچیس جزغی بھی اگر مقتول چتانا قتل شی پشب عمد سرا نموجب دیا کسی شدے کفارا او دیت مغلزا باقلو باندے پدریو کالو کے درنا او دا دیت بسی اخماسن اخماسن سوی پچیس پچیس پچیس سو پینزیویش بنت مخاز پینزیویش بنت لبون پینزیویش حقی پینزیویش جزئی چا کتابو نوینی مسئلہ سانا دین قسم قتل قتل خطا دے برابر خبر چی دا قتل خطا دا فی القصدی او کدا قتل خطا فی الفیل بھی ندی موجب کفارہ اور دیت دے خو اربعان یا سو اربعان اے پچیس دا بیس بنت مخاز بیس ابن مخاز بس اربعان من بیس بنت مخاز بیس ابن مخاز نو اس ور پسیزا بیس بنت لبون بیس حقی بیس جزے دا سفر تیب سر یا سو دیتا بمنگوی اربعان اے اربعان پوشوی بیس بنت مخاز اور بیس بنت لبون پاہی بان علماء باس کر دیتا درین قسم قتل چھ دے ناغیت جاری مجرا خطا ہوئی جاری مجرا خطا کو پی جانے اے پشان دا قائم مقام دا خطا لکہ صاحبی ہدایت دے اگر مثال لکلے دے لکہ نائم کے پچا بانے واوڑی یا سڑے وہ دو پبل چا بانے واوڑی تو آگر سڑے وہ ماشاءاللہ کہنا انو بس پچا واوڑی دا گا مرش تیشوا دا اگر حکم دقا دے سر دیت دے اور کفارہ را تیشہ کا نا او دیت ادق قصرے کم دیت مخففا اے اربان بیس بیس بیس بیس بیس بیس خبر اخلاص شو یو دے قتل بسبب قتل بسبب دیتے ہوئی چھتا پا خپل ازمکہ کی یو کوئی کنیس سرے خپل ازمکہ کی تا کوئی کنیس سرے او یو سرے تو پائی کرتا شو او مر شو نا بس پا دی کہ صرف دیت علی العاقلہ شتے وہ کفارہ مکفارہ نشتہ دے کفارہ نشتہ دے او دی مخ کی سلورو کی قاتل چی دے دا مقتول دا ارسن و محروم ہے خبر خاصا دا او پا دی خامس کی حرمان نشتہ دے دا سوچل عمد شب عمد قتل خطا جار مجرا خطا اور بس سبب خبر یاد شوان بس پس بعض خلق وی چې د امور په بچی باندې واورین دی بس وکړي نو نه دی اوري اختیار ته کوي کنه خو کچری واورې دلان علما وی چې یو خو به دا کله توبه وباسي دین دا ګناه شوی او بل به باقاعده کفاره او دیت په پیوم وی او د خپل د بچی د میراث نه به دا محروم هم وی بیا ځا مور چې په بچی باندې واوري او فقها او مفتیان باس کړل اے اس گورا قسم اولتا ومن قتلا مؤمنن آچا چوجیو مسلمان خطان پا خطا سرا برابر خبر دا چی دا خطا فی القسلی یا خطا فی الفیل خطا فی القسل پی جانے کنا خطا فی القسلی توی چی تا آگا یو بوکی کی تاخکار کوتا چی دا چی تا مرغید آچا دا بین آدمو او تا پی گمانو کو چی دا مرغید یا سی شیده سپر انده دا غد شیده او تا دیزن و تخر نخط لکتا او چې داز دې ته وکه چې کاته تاسو غو بنی ادم دا خطا فی القصد خطا فی الفعل دې ته چې تاسو نه خپخ کړو په شکار باندې یا په یو کافر باندې او بس هغه نه خطا شو لاړ په مسلمانو لګی دا خطا فی الفعل ده فتحریر رقبه المؤمنه نزاد ول دی سشه یو غلام چې مسلمان او مسلمانانو علما دا تحریر د رقبې چې دی دا حکم محض تعبدی دی بس عقل نه مانی یو غلام آزاد کا اوس په غلام آزادولو کې ورسای مې ته سفیده شته هیڅ نشته ده خو یو سره یو غلام مکاتب ته آزاد کړ دې ته امر تعبدی امر تعبدی کې علت معلوم الزما استا کار نه ده بس آمنا و صدقنا ودیه مسلمه الی علیه او دیت ته حواله کړ شوی الی علی آل مقتول تا دیت په ورکه الا ان یصدقوا ها کې چر دا اهل د میت ان یصدقو بخنو کی دی قاتل تا برابر خبر ادا چې دا صدقه د کلوی او کې د بازوی که ټول دیته ورته معاف کنه هم چې مزید کی او کې باز دیته معاف کنه هم خوخه خپل نه او علما کرام فرمایي چې 1000 دینار دی 1000 دینار یا 10000 درهم دی او په جواهر القرآن کې دې ځکه لیکي چې دا 10000 درهم دي او د یو درهم قیمت سلو رانی دا 10000 چوانیز شیر پاکستانی او 10000 چوانیز شوی نو 5000 اتانیز شوی نو دنیم زر روپے شوی لیکن ما آلتا لیکلی دی چې دا بخشایت دا کاتب نقصانی آلتا ماو لیکل چې دا محل چې دی مختاج دا سده دا تفصیل او دا تشبیه دی والله عالم چې دا مقدار د درهم 4 نسمه لیکل شي په بهرحال کې دې شر کاتب غلطي یا نور سم سليمي حضرت امام موږ داس نو اوريدي دل پر ما د فقای عبارت پیش سو 1000 دینار یا 10000 درهم او علما په دې زمانه کې د غیباس کې دا 10000 درهم چې دینو دا د چاندي دي تقریبا 2916 چاندی اور 8 ماشی جوڑی گئی جاس 2916 تولے چاندی اور 8 ماشی جوڑی گئی دا پا تحقیق دا اوزان شرعیہ و سرا دا 10000 درہم دا چاندی سو جوڑی گئی 2916 تولہ چاندی اور 8 ماشی ور سرا ادارتے و ماشی بھی اوزان لجدہ کی اصو پی تقریبا 2740 توله جوڑی گی خوزیم چه دا 2740 کلو بی اور دا 2916 دا بسیری انگریزی سیر کلو اصیر کی فرق دے کچا سیر او پوخ کی فرق دے نو عام سیر خدا کچا دے نو تقریبا 2916 توله چندی یا دا غی قیمت اور 8 ماشی لپاسا اور نصبا دا مسائل دا زکاة چی دی نو دام پا دا غفظو بانی دی کنا چه تاز دقا 2 روپے دی دا 200 روپے دی پایی بان زکاة تی کمی 200 روپے افغانی پاکستانی 200 پوندونا 200 ڈالری که 200 ریالا که 200 درہما کم 200 دا طول تش قاغذون دی لا اعتبار لهم اصل مالیت سونا و چاندی دا او سونا و چاندی باندی روپے کمی گیم او روپے اچتی گیم دیکھ شوا دا بلا مسئلہ دا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِنَا دُوِ لَكُمْ دویم صورت او که چروی دا مقتول دا یو داس قومنا چغستاس دشمن دی یعنی کافر دی خو هو مؤمنون دا جز مسلمانو چې کوم د تانه لګېدل دي فتح رقبه مؤمنه نو بس آزادول دی یو غلام دی چا مسلمان وی فقط اوس دې کې دیت نشته دی دیت ولی نشته دی زکه دې خو مسلمان دی او که دې دې دیت ورکه به هغه نور رشدار کافر دی او توریز بین المسلمان و الکافر جاری که دینی شی لحاظ دیت نتا مستثنا شی دیما نکتا دا فقهاو دا غدیر مزیدار دا وی پدار حرب کی دا مسلمان عصمت چی دی اغا فقط مؤسمه دی مقومه ندی یو عصمت مؤسمه دی دا گناه یو عصمت مؤسمه اور مقومه دی پدار اسلام سر عصمت مؤسمه اور مقومہ دوار ثابتی گی دار اسلام کی عصمت مؤسمہ اور مقومہ دوار دے اما دار حرب کی فقط عصمت مؤسمہ دے مقومہ نشتہ دے حضرت صرف ایمانیت کی وجہ گناہ دے اور چونکہ دار حرب دے دار حرب کے تحفظ دو مسلمان نشتہ دے لہذا علتہ کی مقومہ نشتہ دے اور صرف عصمت مؤسمہ ثابت دے اور عصمت مؤسمہ رفقول دے پارا رقبہ مؤمنہ کافی شو دریم صورت وان کان من قوم بینکم وبین میثاق اکیدا مقتول یو داس قوم نا چې تاسو دای په منځ کې وعده یې سیمه ده موحد ده فدیه تو مسلمه فدیه ورکه حواله کړی شوی اله علی آل چاته آل دې میتا وطهر رقبته مؤمنه ولدی خو سیمه ده او مالکی چې دیت ته زمي کدیت المسلم لو مالنا وعليهم علينا خبر اخلاص فمن لم يجد ها کی رقبنی یا دیتنی فمن لم يجد آسو چنمومی طاقت دیت فسیام الشارین دروجی دیو ساتی دمیاشتی و تتابعین پر لپسی توبت من اللہ دامی ربانی دد اللہ تنفنا اللہ دے عالم پرسیز او حکمت نمالک دے حکیم ذکر کا دیکی شاردہ الله علیم دے پہاس تاسو چې تا قصدن وجلو کی خطان وجلو او حکیم دے پوچ سکی وجوب دا تا امر پا تحریر درقبی او پا تسلیم دا دیت چلا مسلمان وینا حضر نشی او که چردان نوی بیا با یسوی قصدن دشمن وجل وی ای خطا شم ای خطا شم او پا خطا خسر ننیو لکی گی اللہ پا خطا می دربانی دیت فرض که دیر پارا چاہی دے کہ لوی حکمت تے چھ مقصود تحفظ دوینی دا مسلمان دے ومن یقتل سلرم قسم چھ مقتول مسلمان دے او دا قتل عمد واقع شوی دے ومن یقتل مؤمنا متعمدا ارغا چاچ وجی و مسلمان پا قتل تعمد پا قتل دا قصر فجزاؤن بدد دی قتل عمد جہنم دے خالدن فیا دا قاتل با مشی په دې دوزخ کې وغضب الله عليه الله غضب دې په دې او د الله لعنت نبی الله تیار کړ دې لپاره عذاب عظیم لوی عذاب آیت حاصل باندې ځان پوه چې هیڅ اختلاف کې نشته ده مخکې درې قسمه قتلونه بیان شلا تیشوا او څلورم قسم قتل دې کې یو مسلمان نه مسلمان وجل شه او په خطا یې سره نو دا غي دادری صورت دې او که چا مسلمان پا عمد سرا قصدن ارادتن قصد فعلی سرا او قصد ارادی سرا وجه نو دا قاتل دوزخی ده ٹک شوان اوز کی چردیزه که سوداوی چه دا قتل دا مسلمان چه ده پا قتل عمد دا گناه کبیره ده او صاحب دا گناه کبیره خو مخلط فی النار نی او دیزه نمعلوم شه چه قاتل دا قتل عمد مخلط فی النار ده نارد معتزله و مسلک ثابت شد چه صاحب ده کبیره با مخالط فی النار نظریه ما چه امام رازی و جواب ورکره ده آقا دیر خده قرآن پاکی دا خلود کل مقیدوی پا قید دا عبد سرا او کل ده مطلق ذکر کی چه خالدن فقط کم ذکی چه مطلقا ذکر شی نمراتن طول المقص ده او چه چرت مقیدوی پا قید دا عبد سرا ناغا عبد العباد دے ٹک شوا لیکن اس گرے دو پانے وارا اور اس کو 122 نمبر آتو گرہ دغستاز دی سورت نساء واللزین آمنوا عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت النار خالدین فیها آبادا مسلمان دے پار پا جنت کے خلود عبدی دے او کافر دی پارا پا دوزخ کی خلودی ابدی دی. اما مسلمان چه صاحب کبیره ای اغیر دی پارا خلودی ابدی نشتا دی. ها جهنم تطلل دی نو چه گناه غد دی نو طول المکس دی. اے اسان خبر شوا دا قاتل عامد خالدن فی ها اراده دا طول المکس دا خبر اخلاص شوا معتذر دا خوش آلی دا کو عام جواب دی. دویم جواب چه گوره دی متعمدن کی اشاره دی یو سو صورتونو تا. یو صورت خدا دی چه دا تعمد په اعتبار دا استحلال دا قتل مسلمان بی نو دا من یقتل کی قاتل با کافر شی قاتل مسلمان نده جان پی پوکی خواه دی من یقتل کی قاتل کافر شی اور مقتول مسلمان دی نمانا ومن یقتل مؤمنان متعمدا هر ار اغا کافر چو دیو مسلمان قتل عمد سرا فجزاو جهنم. خبر اخلاص شو قاتل سوک دی کافر دی او دا مقتول وجل دی لوجد اسلام او دی ایمان ما دی همیشه دی کافر بی ایمان. خبر اخلاص شو دریم صورت دا دی چی یقتل مؤمنم متعمدن مراد استحلال دا قتل مسلم دی او استحلال دا قتل مسلم خو کفر دی نو وکه مسلمانو او دا مسلمان وجلی کول او دا مسلمان وجلی حلال ګنل پورا کافر دی مرتد دی زندیق دی قبر خاص او من یقتل اغه کس چې وجنی او مسلمان لرا متعمدن حلال ګنون کې قتل د مسلمان لرا نو فجزا او جهنم زید دوزخ خالدن فیها همیشه به یاشو کې قاتل مسلمان دی نو مراد تن خلود نه طول المکس دی او چې قاتل کافر دی نو خبر اخلاص شو او که قاتل مسلمان دی خدا قتل د مسلمان حلال غنی خدا قتل مسلمان حرام دی او حرام ته حلال کفر دی دیم کافر شو ومن یقتل بلا ما نکوما ومن یقتل مؤمنا اغه چا چې وجه مسلمان فقست ایمان دی دی سرا فقست ایمان د مقتول سرا متعمدن فجزاؤه جهنم مسلمان وجه پدی نظری سرا چې دی عقیده دا دا ٹھیک شو مقاتل بدتیوں کی مشرکو چارا بلاوا نو جہنمی دے لیکن سوا چی دا مشرکان دی وی مسلمانا موحدین وجن ہے از دی پو اجلو کی رسول شہیدان سواق او حالانکہ ہدایت الابرار لکل چی دی یو بدتی پو اجلو کی رسول شہیدان سواق دے نو نن میں صفت ہدایت الابرار دے کہنا چی وقراغ نو ٹوپک بزر تخلاص دے خو ہدایت الابرار مانتی سے کتاب دے نو نن میں صفی کی لکل دے وجلی کنا چې دی یو بدتی وجل هغه د سلو کافرانو وجل نو ثواب زیات دی او شامی کوم اقوال شته دي خو موږ سنو نو غلی کینه په آرام کینه مطلب پوښه عذب الله علی ولا انه واذر مذاب نظیما یا یل سینامنو سیم حکم ش شپګم شپګم مساله شو خبر تا وکي د رب ته لگا جهاد نه قرآنی خیال کوا گورای سبحان الله مخکی خیال کا چا تا مسلمان ده نه په خطی اونه لګي اوس وی ګورا کې څوک درته وی چې د مسلمانې ما نو باور پې کوا بس کې څوک درته وی چې د مسلمانې نو باور پې کوا اعتماد پې کوا ځکه اجرا د احکام اسلامیو په ظاهر باندې کیږي بس اے مسلمانانو اذا ضرورتم فی سبیل الله کله چې تاسو سفر کوئ د الله په لار کې د جهاد فتبینوا تحقیق کوئے ولا تقولوا موتاسو لمن فحق داغا چا القا الیکم السلام چ پیش کی تاس کلمہ اسلام سموا لست مؤمنا دلا تقولوا سلام تعالی لا تقولوا لست مؤمنا موے چاتا چ تا مؤمن نی چاتا موا القا الیکم السلام چ تا تا اسلام کلمہ پیش کی چ تا تا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دامو چ کافر عذاب دی وہما تب تغونا کی زجر رہے تلاش کوئے عرض الحیات دنیا سامان دا جند دنیا فیند اللہ مغانم کثیرہ اللہ کریم سرا ڈر غنیمتو ندی یا سو بیاتو سو واقع ذکر کم غصر ہوئے کذالکا امدق سی کنتم من قبلو تاسو ایدی نمخ کی فمن اللہ علیکم اللہ پتا سو احسانو کو فتبینو تحقیق کوئے اللہ دے پا مال استاذ خبردار توجہ کوئے خواہ کذالک کنتم ما سمانا دا یو مانا دا کذالک کنتم من قبلو داسی تاسو وی دین مخی سمانا تاسو دا ایمان دولت محروم وی فمن اللہ علیکم تاسو لہا تاسو بان اللہ احسانو کا پا اعتاد دولت ایمانی سرا فتبینو تحقیق کوئے دیم مانکم کذالک کنتم من قبلو داسی تاسو دین مخی سمانا ستاسو مسلمانی ظاہر کلمی سرا معتبر کردو لشی ہوا او خدای دربان احسان کرو فتبینو تحقیق کوئے چسوک در توی ظاہرن چی مسلمانی مانو او میوا دوار تو جیاتو مانے پوشوئے تاسو دقه سی وای دینه مکه کافران نفا فمن الله الله احسانک فسسر په توفیق د ایمان یو کذالک کنتم من قبلو دمه دغه سی تاسو وای مکه سمانا تاسو کلمه د اسلام په خلی احکار کرا نفمن الله الله احسانک په اجابت د ایمان تاسو نفتبینو تحقیق کوي ان الله کان بما تعمل خبیر خبردار شه مسئلے توقعی را پی یو جہاد کی حضرت اسامہ ابن زید مجاہد روان دے او یو کسو چی داغین مرداس ابن نوحیق دے مرداس ابن نوحیق جہاد کی مرداس ابن نوحیق چراغ مخامقا اسامہ ابن زید ورپس منڈا کا آگی لا سوچت کا چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسامہ سے فرمائے چی زمان خیال راگ ہے چی دے سر دا کلمہ بچاؤ دے پاروی اور مسلمان نہ دے نو بس دی وہ سڑے ختم شو چواپس دے راگے اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا حقیقت واضح کا ولی رجی دے خو کلمہ ایمان دے پار نووی ایمان راڑو دے پار زانے بچ کہو نبی علیہ السلام حلا شقق تان قلبی تا دیگی دسنا پردوں چا تکڑے و دن دے پکی کتنی خوشوی داس داس دی ولی کر دی او آت تشترالے اسو حکم آم دیکھا نا تکن علماء زن فقا ذکر کی احکام اسلامی و اجراء ظاہر کی باتن نتس خبر اس کی او سرے دے او دا کتاب دے گئے نو او قاضی مخی دعوے پیش کر دی کتاب ملکیت باندے او قسمی او کچھ واللہ دا کتاب زما دے نو قاضی بولو کتاب ورکی کنو ورکی بس خلاص و خبر احکام اسلامی و اجراء ظاہر بانی کی گی فتح بیان لا یستوی القاعدون ترغیب الی الجہاد مال بشارت لا یستوی القاعدون برابر نبی آکسان القاعدون چکینی دا جہاد نا من المؤمنین دا مؤمنانونا غیر اولی الضرر فدی حال چنوی خواندان دا ضرر ضرر مراد پیجنی رنی گرنی شلنی زکه چې دا حضرات ته مستثنا دي کنه دا روند ګډو شل دا بالکل ته مستثنا دي لکه قران پاک سی په دا مسله بیانې کنه بیانې آیت راو ګور سورۃ توبه 91 نمبر لیسا لوفا نشته ګنا په کمزورو ولا للمرضى انا په بیمارانو د بیمار په ته مستثنا دي او عام روند ته مستثنا دي غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ اور آگا کسان چی جہاد کی دلہ پلا رکی بیموالن پا خر تخ پل مال وانفزن پا قربان رو دخ پل زان مسلی بان زان کو کائل مشکل دے اے برابر نیدی آگا کسان چی ناس تک ان کی دی دا جہاد نا غیر اولی الضرر فدا سی حال چی اولی الضرر نی آمانی رنی شل گرنی والمجاہدون او برابر نید آگا کسان چی جہاد کی دلہ پلا رکی فمال او پخپل زان قرآن پاک کی جی چرت دا مجاہد صفت ذکر کی گی نمال مقدم دے پا نفس باندے مال با مقدمی پسوان دے پا نفس باندے او سورت توبہ 111 آیت کے رازی ان اللہ اشترا من المؤمن انفسهم و اموالهم آلتا اللہ نفس مقدم کر دے پا اموال باندے وارا سورت توبہ آیت نمبر 111 ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ ان اللہ اشترا اللہ اغسطی دی دا مؤمنانونا انفسهم دوی نفسنا و اموالهم دوی مالونا الله مشتری دی نو انفسهم د مسلمان نه نفس اغسته دی او د مسلمان نه مال اغسته دی الله ته نفس مسلمان مخکې کړ دی په مال باندې او دلته مجاهدین فی سبیل الله باموالهم انفسهم اموال مقدم دی په نفس باندې دا وایي نقطه یاد کړه ګورا الله مشتری دی اور مجاہد بائے دے یا سر او دا اشترا اور دا بیا سوری دا حقیقی ندا لیکن چی جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا دا اشترا اور دا بیا چدا ندا صرف سوری دا لا حقیقی قیدہ و دستور دا دے بائی چی او شیخ عرصی نو عمدہ پریگی دی اور غیر عمدہ لرکی لکه عمده هر وقت خرسیگی خو غیر عمده هر وقت خرسیگی نه لکه تاسو گوره لکه سابان و حضراتو تا چکه دی وقت خرسی نو یو مزیدار پتونی جرم کری او کتا پا لرگی سخان هر قسم وقت پرتی نو کتا دل در راکا وی نگه دوڑ در کن پا دی خطر آتا را وانی چرا زن وقت خیستا دا خو در کئی دل پخپل خوخی دستور د بایعینو داده چ دوی اول غیر عمده ورکی او چې لاچار شون عمده ورکی ریسپوشه تعالی دی اوسی ضرورتي متباغه پټه خرڅه چې تانه کم ډیر لري یا څه بیکاری کنه خو چې بالکل لاچار شل بیا به عمده پټه خرڅه نو مسلمان jihad کې به خزان قرباني نفس عمده دی مال غیر عمده دی بیا اول مال لګي مال لګي مال لګي چې بالکل لاچار شین وي ها اوس راز پرپس ٹھیک شو الله مشتری دی او نظر د مشتری په عمده سیز باندې نو عمده خو نفس د انسان د مال نه دی ځکه الله نفس مخکې ذکر کړه مال وروسته ذکر کړه مطلب پوه شئ الله مشتری دی او د مشتری نظر په عمده سیز وی ان الله اشرا نمون انفسهم مخکې ذکر کړه او مسلمان بای دی نو بای خو عمده سی شی بچاو کوي او غیر عمده مخکې کوي نو اموال او انفسهم اموال مقدم ذکر فضل الله المجاهدين الله مرتبه کرده مجاهدان درا بموال منفسهم على القائدين درجه فناس تو باندې ناس کوم کو باندې درجه وكل وعد الله الحسنى دروافز امور امرکرا وكل وعد الله الحسنى هر چا سره هر سړي سره هر مسلمان سره دیشوا هر صحابي سره وعد الله الحسنى وعده الله د جنت تا وفضل الله المجاهدين القائدين جنازيما او فضیلت ورکر اللہ مجاہدان لرا فقائدینو باین داجر عظیم درجات منہو درجاتی دی مجاہدین لرا منہو دل طرف دا اللہ نا اور بخن دا رحمت تے وکان اللہ غفور رحیما اللہ بخن کے محربان تے علماء اکرامو درجات و صورت توبی کے ذکر دی اول درجاتو گورا بیادی آت کی لریغ و نشکال دے صورت توبہ آیت نمبر 21 سورہ الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم فمال النفس اعظم درجه يو اولئك الفائزون دعاء يبشر ربهم برحمه دري ورضوان صلو وجنات تنز ان لهم اجر عظيم تتم وذات درجات منه دير درجي دي اس دي کی یو نقطہ یاد رکھا مخی اللہ کریم وی فضل اللہ المجاہدین بی اموال منفسیم القائدین درجہ پا قائد بانی دا مجاہد پا قائد یو درجہ دا او بیارو سوی فضل اللہ المجاہدین القائدین درجات اول آیت کی وی دا مجاہد پا قائد باندی قائد کو بھی نکنا مجاہد پا غچا چی جہاد نکی مجاہد درجہ پا قائد باندی صدا درجتن یو دا او رسوی فضل اللہ مجاہدین القائدین اجر عظیمن درجات نبیائی دو مجاہد پا قائد بانی درجات تی اول کس بات تا یوی درجی دی او پا آخر کس بات تا درجاتو کسی رو کی تو پا آیت کی غطاروز را ہے نو نکتہ دا علماء یاد اکا اول درجتن کی وکی دا کہ دا مجاہدین اور قائدین دا یو قسم دی او قائد دا یو قسم دی چه قائد بالعذر یا که بغیر عذر وی کیونکہ قائد عام دے نقطہ یاد رکھو کہ قائد عام دے درجتن کی اشارہ دا درجی دنیوی تا اعتبار دا ظاہر مجاہد جہادو کا اتکور ناس دے نو چې ته کور ناشې مجاهد جهاد وک غازی راغې نو مال او غنیمت راوړه او ته دغه تشتور کو تک ناشې په درجاتن کې اشاره شو درجه دنیویته هغه په اعتبار د غنیمت تا. او اوسو چې کوم درجاتن ذکر دی دا جمع دا په اعتبار د درجات اخروی او سره خبر اخلاص شو زين ته خبر اله کې قائد عام دی چا بلا عذر وی کې بل عذر وی نو درجاتن دنیوی شو او درجاتن اخروی شو ان نقطه ثانیه غرائب القران لیکلی دی چې دا قائدین په دوه قسم دي یو قائد بل عذر دی او یو قائد بغیر العذر دی اوس هغه مجاهد چې جهاد تذیب مقابله د قائد بلا عذر نو درجاتن دی او که دا قائد بالعذر نو درجاتن دی فرق باندې پوښوي کې مثلا دا قائد ورون شل ګډ دی نو په دې باندې مجاهد درجاتن دی یو درجه او که دا قائد ټیک ټاک دی او جهاد نه تلې د دې په مقابله کې دا مجاهد درجاتن دی اوس فرق باندې پوښوي ومغفرتن ورحمه وکان الله غفور رحیم لیکن بهر صورت تفاوتی درجات دے لیکن په اعتبار دا حصول دا جنت ټول مسلمانان جنتیان دي صحابو تفاوتی رتبی بشک شته لیکن جنتیان ګره وکلا وعدن په منس کې ذکر کا سوداونه وی چې با صحابو جنت ته نزي تک بعض شیعاګان او روافض بدبخت زامن اوسم وی عید پال دې بزرگ دا خپل نقل کدا خبره او دې سره زمالي ذوق ته ذکر درته یم ویا اگر باشی محبی هر صحابی بس اگر باشی محبی هر صحابی عذاب پس درنے کو کارا حسابی کستا پدر کے صحابو سر محبت وی نظام پر مسلمانانو کی صحابو او کستا پدر کے صحابو سر محبت نی نظر بی غم یوزے کی کنے پلیت سڑیا بو رہے پلیتا بو رہے اگر باشی محبی هر صحابی ازا پس درنے کو کارا حسابی اسوی نتو از مقام صحبت آگا بگویم ایتو میداری خرابی صحابو دا مقام خبر نی ذکر خدا کی دا خرابی دے داوی صحابا جملہ در جنت رسیدن کہ از حق وادع جنت شنیدن دول صحابا جنت تبزی زکر صحابو تا کلا واد اللہ رسنا خبرالا وی شنیدم چند کس بدگو حشاند شنیدم چند کس بدگو حشاند وی اورما چیو سو کسان صحابو تا بدوی مگر ای صاحبا قرآن ندیدی دی بدبخت صحابو تا بزدکوی چی دی بدبخت قرآن ندی کتلے وی نمی باید ای حی نمی باید خلف را ندی پکار دیرستنو خلق لرا که گوید بد بتقلی دے سلف را پکار ندی دیرستنو لا چی دا باز خلق پوج سرا اسلاف تبدوی اسوی صحابه پی جنی ویزا جهد شاب مائی دی رسیدن بجود شاب ما ایدی رسیدن مکن هرگز فراموش ای شرف را صحابو پا محنت کو مات دادیم رسیدل دی دا اعزاد صحابو دا من نظر انداز کوا وکل واد اللہ لسنا دو صحاب جنتیان دی تفاوت درجات با هر صورت هست ولیکن جنتیان طول دی علا رغم انف الروافس تیشو گا نا اروافس کو خردی زد چاہتا بد نہیں مگوری خود اخرو کار کی در خر پی جنے خر تا مالک دیر چانے واچے چی خب مست شی کنا تو دیوان چی بیا مالک سی شیع سوری بیا دیسا کی لتی ہوئی پختنوں کی مشود خر می نسی خیص سرب کی کنن دی لتی ہوئی خر صحابو دین ورطورا سا اس دی پر صحابو لتی ہوئی او دادی خرمو کی خارج دینم خر دیا پی روافس دینم خا او راج جمع کسی دی جوڑی گی خر خارج دخر دخانه وطل دی او رافیدی دخر درانه وطل دی بس ایک ہی نقطہ سے ہے دونوں کا ظہور, خائے خر سے خارجی ورائے خر سے بس راشدہ. ان الذین توفاهم الملائکہ وما خبرا, سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاد دلار سے تحقیق کوئی بھی شک پلارے وازما شیخ, جہاد دلار سے پلارے تحقیق دا جہاد کوئے ولی نظر مڑان آغا مسلمانان کمزوری, آغا کمزوری مسلمانان اے دی جہاد طاقت نہ لری مظلومی جن تی رہی پاس مڑا تو مظلومان مدد ہو گئے. ان الذين اور زجر بیشک اخلا توفاهم الملائکه چ اخلی روح نبی فرشتي ظالمی انفسهم چ دوی ظلم کری پخپل ځان باندې پترک د هجرت سره پترک هجرت قالون فرشتي ورته فی ما کنتم پکم دین کې وتا چې نه دی هجرت کړی دین زیاد هجرت ور نه کړی. نو قالو دی وای کنا مستضعفین فی الارض او مونږه به بسا پتیزم ک باندې پوه د کثرت ته ډېر د کفار سره. فرشتی بورتوی علم تکن ارض اللہ واسیا اینو از مکد اللہ پاک فراخا فتوہا جروفیا چتاز پک حجرت کرے وے سرد وسن حجرت نو کرے خان سرد وسن حجرت نو کرے اور ترکی حجرت کرو اللہ اولاک ماوام جاننم دو زید و زخت وساعت مصیرہ اور دا دیر ناکار زید ورگر زیدو دے سرے چی چشمی واچی غور کئی کنا دے مسلمان وہ حجرت نو دے کرے ترک ہجرت کر دے سرد وسنا اللہ جہنمی دے. جو عالم وی حق پرست او حق بیانی باندی تدی وس رسی چیز حق بیان کما سرد رسی دو دا حق وسنا حق نی بیان کرے نو انجام بیسی لان پی پوک گورے قرآن باندی مسلمان دی ہجرت نی دے کرے سرد وسنا ہجرت باندی اللہ مأوا جہنم. کیا سرے حق پر حق و معلوم دے اوست تبلیغ لری او دے ونکی نما او جانم بنی اوگر دے قرآن تو دے سوئی الا المستضعفین سوا دا کمزوری گن لشونا من الرجال دناری نونا والنساء دزنانونا والولدان دا ماشمانونا کم ماشمان لا يستطيعون حیلا چه طاقت نلری اسباب دا حجرت از مفسرین لا يستطيعون حیلا تدبیر دا حجرت ولا يهتدون سبيلا او نپی جنی لار دا حجرت نورت لار معلوم دا نسباب دا حجرت ورسمشتے نتدبیر دا حجرتشتے نفعولائکا دا مستضعفین رجال دا مستضعفین بیبیان دا مستضعفین معشمان عص اللہ قریب دا چلا یقینا. تو القرآن کی اصال الوجوب دیکھنا یادی در تھا اما تار ذابطہ خیلوا این یا فانون قریب دا و کلام الملوک اصا فی کلام الملوک للوجوب خان زمان اصطا پا کلام کی اصا دا غمیت دے پار دے و اصا فی کلام الملوک للوجوب حصا یقینا نا این یا فانون اللہ بدوی معاف کی و کان اللہ عفوا غفورا او دے اللہ پاک عفوا معاف کن کے غفورا بخن کے. حدیث کی رازی جس وقت کی حضرت عبداللہ ابن عباس دا آیت وی منگ چه اجرت نو کرے و آنا من المستضعفین زاغی وقت ما شم ما مور می بودھائی وا پوچھ لکھا نا ما شم مور می بودھائی وا اللہ سمانس شوا اے لکا پاس امارا حجرتو کا جادو کا ولی آدم عاجز مسلمانان بودھاگان او بودھائیگانی اور ما شمان ظلم دا ظالم نا تنگ دی پاس دری نسرتو کا. ابن کثیر پدی زکی او حدیث نقل کرے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے چھ مہاجرین باندے مسلمانان باندے چھ کلا مکی گولے چھ دس دروزو چھ خیر رہا کم طالب دیا گی نا قرآن برکاو شوی او دا طالب نا با قرآن برکاو شوی پھر لگنا خوب مکم خوب خمیرے اندروں از طعام خالی دار تصور پانے پی جنے اندروں از طعام خالی دار تا درو نور معرفت بینی پشمنی جو دو دوڑا خوری یو خورا نو تو دن بویخ ناس دی او چه تد دو اون غاری نو بیاغ بودی نو بیاغ بخان مخودی نو که قرآن بدن تاویگی بیانا اندرون ازتان خالی دار تا درو نور معرفت بینی و سبحان اللہ جمله معترضه در آبان رایوستا خمخی بنا ای صحابه اکرامو که بعضی مظلومانو او ظالمانو که سو کرو ظلم کرو حضرت سعید ابن مسیب دا باور سن ثابتی چې نبی اسلام چې ماستخین مزوکا نو لاس قبلی مبارک تا مخ متوجیو لاسون مبارک اوچت کا دعای وقتا او دا ماسر ابن کثیر دے 345 صفحہ لہا او چا اگر ماسر آتے جلدی دے نہا جلدی دے او چا چاہ سلور جلدی دے 542 صفحہ لہا وان سید ابن المسیب عن ابی حریرتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدہو بعد ما سلم و مستقبل القبلة فقال اللهم خلص الوليد ابن الوليد الحديث ماستخين موزي کرو مخ مبارك قبلتا او لا سوچت کرو او دعا وقت وا بعض خلقوی دو فرد نفس دعا بیدت نبی اسلام دو ماستخين موز کرو ماستخين موزي کرو مخ مبارك قبلتا او لا سوچت کرو او دعا وقت وا او یو عمل چې د پیغمبر نو ثابت شي وین کانه مرتن یغی ته بدعت اله اخری بیا ځان لازم کې ګوره ما تا خیال ورته دایب نه کثیر دی او بیا د ان شاء الله مسائل مطلب چې وخرا شي بیا ته بیانو او دوام او غیر دوام هغه بیا خبر یو التزام دی یو لزوم دی التزام نه پکار لزوم پکار دی و بین التزام او لزوم فرق نو ملن یفهم فو غرق دله مشره التزام او لزوم کې فرق دی لیکن اختلاف و خلاف کے فرق دے اگر مستقل پر کتابونوں کے ذکر دے احضائی رابی اگر فبیو کی دے فرق ذکر خلاف و اختلاف کے فرق دے لزوم التزام کے فرق دے اور دا اقبل دے کہ مسئلہ ناچی فانتظر ہو اور انور شاہ کشمیری سے پر فیض الباری کی لکی چھے بہتر خبر دارا چکم مزونا چھے داغین پستا نوافل دی دعا مستقل قبلہ بہتر دا اور چکم او که قوم تو متوجه شوی لازم چت کنه یجوز